αίτηση δεν είναι μπροστά. Η παραίτηση δεν είναι μπροστά. Δεν είναι μπροστά η παραίτηση. Χαζός είναι να παραιτηθεί. Είναι ο Δρίτσας με αφορμή τα όσα έγιναν αυτές τις μέρες για την Κόσκο και το τραγουδάκι ταιριάζει νομίζω. Είναι εκεί και είναι, έρχονται. Η αντιπροσωπεία η ελληνική με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό, φωτογραφίες από το Σινικό Τείχος και σχόλια στο Twitter που δεν έχουν ξαναγίνει σχετικά με τον Τζίπρα, την κατασκευή του τείχους, τα υλικά του τείχους, απορίες που μπορεί να έχει με το και για το Σινικό Τείχος. Είναι ο κύριος Δρίτσας λοιπόν, ο οποίος ερωτήθηκε για άλλη μια φορά, επειδή κάνει άλλα, άλλα πιστεύει, άλλα αναγκάζεται να κάνει και το λέει συνεχώς, αν θα παραιτηθεί. Γιατί συνηθίζεται σε αυτόν τον πλανήτη και στο δυτικό αστικό σύστημα πολιτικό να παραιτούνται άνθρωποι στα καλά καθούμενα. Εκεί που γίνεται κάτι, αναλαμβάνουν μια ευθύνη. Υπάρχουν και οι λόγοι ευτυχίας που οδηγούν πολλούς να παραιτηθούν. Δείτε την Αγγλία. Πριν λίγο παραιτήθηκε και ο Φάρατζ. Όλο το πολιτικό σκηνικό έχει καταρρεύσει, έχει, αν όχι καταρρεύσει, κλονιστεί. Οι ηγεσίες ο ένας μετά τον άλλον παρετούνται και θα βρούνε τους καινούριους, γιατί έτσι γίνεται, έτσι συνηθίζεται. Για τον κύριο Δρίτσα, σε μια σιριζέικη λογική, δεν παρετείται κάποιους για λόγους ευθυξίας παρά μόνο όταν έχει ολοκληρώσει το έργο του. Όταν δίνω μάχες για να υπηρετήσω αυτά τα οποία έχω αναλάβει ως υποχρέωση, η παραίτηση δεν είναι μπροστά. Η παραίτηση θα είναι όταν ολοκληρώσω ένα έργο και αν αντιληφθώ ότι δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Παρέτηστα είναι όταν ολοκληρώσω ένα έργο και αν αντιληφθώ ότι δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Πολύ σωστό, είπαμε, δεν υπάρχουν λόγοι ευτυχίας. Αποκλείεται στο ενδιάμεσο, στην πορεία προς την ολοκλήρωση, την επιτυχία εννοείται, του έργου να συμβεί κάτι στραβό, κάποιος συνεργάτης να κάνει κάτι και έτσι να χρειαστεί ο πολιτικός να αναλάβει την ευθύνη, ενώ μπορεί να μην είχε τέτοια πρόθεση, να μην έφταιγε. Όλα αυτά αποκλείονται. Η παρέτηση στη λογική του κ. Δρίτσα επιβάλλεται μόνο όταν ολοκληρώσει το έργο του. Πότε θα ολοκληρώσει το έργο του, είναι η επόμενη απορία. Ποτέ είναι η απάντηση. Γιατί όλοι αυτοί ποτέ δεν ολοκληρώνουν το έργο τους. Και αν αναγκαστούν να φύγουν στην πορεία, κατηγορούν κάποιους άλλους γιατί τους εξεβίασαν και τους εξανάγκασαν να φύγουν και να μείνει ανολοκλήρωτο το επιτυχές έργο και να έρθουν κάποιοι άλλοι μετά για να μην τα κάνουν καλά. Ελληνική πολιτική ζωή. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία για άλλους λόγους, άλλα επίπεδα εννοείται, άλλοι κλειδονισμοί, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ που το ξέρετε, αλλά καμιά φορά η σύγκριση έχει μια αξία. Πέρυσι τέτοια μέρα, ήμασταν μια μέρα πριν το δημοψήφισμα και μας είχαν ζαλίσει και χτες και σαν χτες και σαν σήμερα και όλες τις προηγούμενες μέρες σαν πέρυσι με τα μηνύματα υπέρ του ναι, γιατί για το όχι ψιλολέγονταν κάτι πράγματα. Attendez-vous dans les campagnes, mûrir ces féroces soldats. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μας. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια, με θυσίες που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τις στερήσεις, βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης. Ο Σάκης ήταν, είναι και ο γαλλικός ύμνος, έτσι, χωρίς λόγο, δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει λόγος, αλλά είναι και ο Σάκης από πέρυσι με εκείνο το βλέμμα και το ύφος, το πολύ βλοσιρό, το πολύ αυστηρό, ότι θα έχανε τα πάντα ο ίδιος και όλοι αυτοί και μας παρακινούσε να ψηφίσουμε ναι. Δεν ψηφίσαμε ναι, αλλά όμως έγινε το ναι. Αυτό είναι το ωραίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ήταν μόνο ο Σάκης, όλος ο πνευματικός κόσμος είχε βγει σαν πέρυσι τέτοιες μέρες μπροστά και προσπαθούσε να μας πείσει. Έχω ανάγκη το παρόν, το αύριο. Το αύριο που να ξέρω ότι μπορώ να ξαναδουλέψω μισά λεφτά. Δεν έχει σημασία. Και όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Η ευθύνη αυτής της κυβέρνησης είναι τεράστια. Θα χαρούμε πάρα πολύ οι επομένες σηκωθούν να φύγουν στη ζωή. Παρόλο που υπάρχουν και άνθρωποι που εκτιμούμε πολύ και έχουν κάνει έργο, έτσι. Όπως κυρία Δούρου και πολλοί άλλοι. Όμως έχουν τεράστια ευθύνη. Θα υπάρξει το ναι την Κυριακή και την επόμενη μέρα πρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια για να πούνε φεύγουμε. Κάνε ένα μεγάλο κακό η προηγούμενη πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει βουλιάξει. Δεν ξέρουμε για τις προμήθειες και για να δώσουμε στα παιδιά φαγητό αν θα ανοίξουν Τετάρτη. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για το κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Από τη Γαλλία που γίνεται και το Euro, στην Κίνα που είμαστε και στήριγμα του κινέζικου λαού, στη Βάνα Μπάρμπα που δεν έχει τα παιδιά της φαγητό και γι' αυτό ψήφισε ναι. Βγήκε το όχι, αλλά τελικά έγινε το ναι. Από το Σάκη Ρουβά, το πολιτικοποιημένο, πριν από αυτή την δήλωση διαφημιστικό που βλέπαμε, είχε προηγηθεί και η συναυλία η περίφημη στον τόπο εκτελέσεων, τον ιστορικό, στην πλατεία της Νέας Μύρνης, όπου εκτελέστηκε το Action Esti για άλλη μια φορά. Και όλα αυτά που λέγαμε τότε, παρακολουθούμε με όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, την πολιτική στροφή του Σάκη Ρουβά, που είναι πολύ ενδιαφέρον, τον κέρδισε το πολιτικό τραγούδι. Αλλά να μείνουμε στην Βάνα Μπάρμπα, γιατί η αγωνία της εκείνες τις μέρες ήταν πάρα πολύ έντονη. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισα γιατί, γιατί αισθανόμουν προδομένη. Εδώ όμως αισθάνομαι ότι προδόθηκα διπλά. Πλέον. Και δεν αντέχω και δεν ανέχομαι σαν Ελληνίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου, να με δουλεύουν και να με περιπέζουν. Να μην ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. Και δεν έχει να κάνει ούτε με τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, πολιτικούς, Αγία Βαρβάρα, Γλυφάδα. Είμαστε ένα. Και δεν γίνεται να κοιμόμαστε τη νύχτα και να μην ξέρουμε αύριο αν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Με πορφύρωσαν και χαρέσαν οι φωτές, πέτρες πάνω σε γυαλιά. Και χαρέσαν οι φωτές, με σκιάσαμε με τα πόδια μου γυμνά. Που το βρίσκεις το κουράγιο να ξανά και το δίκιο μου προσφέρεις ανταλλάγματα πολλά. Και δεν γίνεται να κοιμόμαστε τη νύχτα και να μην ξέρουμε αύριο αν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Όμως εγώ πως να σ' το πω, είχα διαλυθεί όσο εσύ αναζητούσες μια καινούργια αρχή. Άντεξα στην οδιά των ανθρώπων, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άνεξα να μην είναι μητέρα. Η μοναξιά μου την έκανα φίλη καλή. Πολιτικό τραγούδι, πολιτικό τραγούδι με τίτλο «Άντεξα με στην νοτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, άντεξα». Όλο μαζί ένα μείγμα όπως τα ζήσαμε πέρυσι, γιατί μέσα στις φλόγες του αγώνα, στην κίνηση της κοινωνίας, στις αναταράξεις της κοινωνίας, ζμιλεύονται συνειδήσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Όλες οι συνειδήσεις όλων ζμιλεύτηκαν, της Βάνας, του Σάκη, εκτός από του Αλέξη. Ο Αλέξης την είχε ζμιλεμένη από πριν, αλλά όμως μείνανε σε εμάς εδώ, όχι στον ίδιον, τα περίφημα ρητά. Και θέλω να σας πω κάτι, κυρία Κούκλη. Στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα όχι. Με μεγάλα όχι. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι που θα δημιουργήσει έναν μεγάλο σεισμό στην Ευρώπη. Σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα όχι. Με μεγάλα όχι. Και κάπου εδώ κλείνει το μίνι αφιέρωμα. Τι γινόταν σαν πέρυσι τέτοια μέρα με αφορμή το περίφημο δημοψήφισμα και τα μεγάλα όχι που έτσι γράφεται η ιστορία αυτού του λαού. Το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ασυμμέτοχος και καλά στο μεγάλο όχι, το πήρε, το έκανε το μεγάλο. Ναι, ερχόμαστε στα δικά μας, τα σημερινά, φρέσκος κατρούγκαλος, πρωινός. Να ξέρετε, θα μειωθούν μισθοί, θα μειωθούν οι μισθοί για τον πολύ απλό λόγο, επειδή ο Γιώργος Κατρούγκαλος διαβεβαιώνει για το αντίθετο. Τι θα γίνει λοιπόν με τις μισθολογικές προσαρμογές των αστυνομικών, των πυροσβεστών, των στρατιωτικών? Θα υπάρξουν μειώσεις? Δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση μείωση. Τα ειδικά μισθολόγια χρειάζονται προστασία, ίσως μεγαλύτερη από αυτή των απλών δημοσίων υπαλλήλων. Όχι γιατί διαφοροποιώ τις κατηγορίες, αλλά γιατί πράγματι υπάρχουν ειδικές συνθήκες με τις οποίες παρέχουν την εργασία τους στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν με τα μισθολόγια των στρατιωτικών? Ακούστε, είναι αντικείμενο άλλων υπουργείων, τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω σε βάθος. Μπορώ να σας πω όμως ότι επί ΣΥΡΙΖΑ μισθοί δεν θα μειωθούν. Όσο πιο πολύ διαβεβαιώνει ο Κατρούγκαλος, τόσο περισσότερο τα φίδια κυκλοφορούν γύρω μας για τους μισθούς. Γιατί οι ίδιες διαβεβαιώσεις, να ξέρετε, έδωσε και για τις συντάξεις. Γιατί κάποιος που λέει, ακούει τον ένα νόμο και τον προηγούμενο νόμο και τον άλλο νόμο, ίσως να μην είναι και σε θέση να ξεκαθαρίσει απόλυτα τι έλεγε ο προηγούμενος νόμος και τι λέει ο... Μα ακούστε, σας θυμίζω ότι ο κύριος Γρούτσης παραμονές των εκλογών του 2015 έλεγε ότι όποιος και να είναι υπουργός εργασίας, μία κύρια σύνταξη θα χαθεί. Εμείς αποδείξαμε ότι δεν είμαστε αυτοί που μειώνουμε τις συντάξεις. Αποδείξαμε ότι δεν είμαστε αυτοί που μειώνουμε τις συντάξεις. Μπράβο! Εδώ έχουμε και αποδείξεις. Είναι η αλήθεια και μέρα που είναι. Υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως δεν έχουν μειώσει τις συντάξεις, τις έχουν εξαφανίσει. Το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα. Το οποίο όμως ΕΚΑΣ το ψήφισαν και άλλοι και ήταν μνημονιακή υποχρέωση και ξαναγκάστηκαν. Αυτή είναι η απάντηση. Αν κάποιος τολμήσει ή έχει τη διάθεση να ρωτήσει γιατί εξαφανίστηκε το ΕΚΑΣ. Με αφορμή όλα αυτά που γίνονται με τους επιχειρηματίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις που βαράνε κανόνι και κλείνουν και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια, αυτό αφορά και επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και με σούπερ μάρκετ και άλλα γενικότερα πολλά που συμβαίνουν στον τόπο μας, βγαίνει ότι κάποιες τράπεζες δανειοδοτούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία τα προηγούμενα χρόνια αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ έβλεπαν ότι δεν τα πολύ καταφέρνανε. Παρόλα αυτά έδιναν δάνεια και καλώς ο επιχειρηματίας, ο κάθε επιχειρηματίας μπαίνει, αν μπει, στο στόχαστρο της δικαιοσύνης των μέσων ενημέρωσης για την κακή διαχείριση που έκανε και όλα αυτά. Οι τραπεζίτες που έδιναν δάνεια σε όλους αυτούς δεν θα μπουν από ό,τι φαίνεται σε κάποιο στόχαστρο. Λογικό, σε αυτό το οικονομικό σύστημα που ζούμε δεν μπορεί να τα περιμένει και κανείς όλα. Άλλωστε εδώ που τα λέμε δεν μπαίνουν και επιχειρηματίες. Μόνο ο εργαζόμενος μένει ο έρμος με ίχνη αποζημίωσης και αυτά αν τα πάρει και προσπαθεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα και τα δίκαιά του, που έτσι όπως έχουν γίνει και με το μνημονιακό περσινό νόμο και διάταξη, είναι ο τέταρτος στη σειρά, αφού εξοφληθούν όλοι οι υπόλοιποι. Απλά αυτές οι σκέψεις μας οδήγησαν σε μία άκρη, σε κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με τις τράπεζες. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, όχι συμφέροντα. Ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας, οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνομων συναλλαγών. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Ναι, επιτέλους, να ακουστεί και μια αλήθεια, μια τεκμηριωμένη άποψη γύρω από το θέμα των τραπεζών. Και την ακούσαμε από τον αριστερό πρωθυπουργό, ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να υλοποιούν και να εξυπηρετούν συμφέροντα, αλλά την οικονομία και κάτι γενικούρες. Και όπως ξέρουμε, σε όλο τον πλανήτη, γι' αυτό φτιάχτηκαν οι τράπεζες. Για να μην εξυπηρετούν συμφέροντα. Δεν υπάρχει χώρα όπου οι τράπεζες εξυπηρετούν συμφέροντα. Βρείτε μία να μας δείξετε. Ήταν μια πολιτική ανάλυση και σκέψη, την ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ίδια πολιτική ανάλυση, φαντάζομαι, είναι και στο τμήμα πολιτικής οικονομίας του παιδικού σταθμού τα συντροφάκια. Η πολιτική σκέψη και η ανάλυση για τις τράπεζες ταιριάζει απολύτως σε παιδικό σταθμό, αν έχουν διάθεση να ασχοληθούν και με αυτά τα θέματα. Τράπεζες χωρίς συμφέροντα. Να έρθουμε όμως στα περσινά, γιατί τιμούμε και κάποιες ιστορικές επαιτίους εδώ, ή εν πάση περιπτώσει θυμόμαστε, αν δεν τις θυμούμε. Με τον τρόπο μας τις θυμούμε, αλλά σίγουρα τις θυμόμαστε. Αλέξης Τσίπρας, τι θα συνέβαινε, προσπαθούσε να μας προειδοποιήσει και τι θα συμβεί γενικότερα, αν πέρυσι επικρατούσε το ναι. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αναδιάρθρωση του χρέους που είναι απαραίτητη και αναγκαία, και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Και σε 5 μήνες... Σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό ανέβγαινε το ναι. Βγήκε το όχι και είχαμε το νέο τρίτο μνημόνιο σε 10 μέρες. Να και η ποιοτική διαφορά του όχι από το ναι, μόλις την κωδικοποιήσαμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, λίγο μνήμη για τα περσινά, λίγο πολιτικό τραγούδι μέσα από το Σάκη, πολιτικές απόψεις και αγανάκτηση μέσα από τη Βάνα Μπάρμπα και κάποιες σκόρπιες απόψεις για την ευθυξία και τις τράπεζες από τον Θοδωρή Δρίτσα και τον Αλέξη Τσίπρα. 2-11-208-200, αν σας έχουν δημιουργηθεί ερεθίσματα, μπορείτε να μιλήσετε με τον Αποστόλη, να ακουμπήσετε σε αυτόν, να του τα εκμυστηρευτείτε για να τα ακούσουμε κι όλοι εμείς τις επόμενες μέρες. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, αφήνει το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και επειδή πολλά λέμε για την πολιτική, είναι καλό μερικές φορές να ακουμπάμε στα εθνικά κεφάλαια που έχει αυτός ο τόπος. Δεν είναι πολλά, καμιά δεκαριά, τα ίδια θεωρούν ότι είναι καμιά χιλιάδα. Αλλά ας μείνουμε εμείς στα 10 που συμφωνούμε όλοι. Σε ένα από αυτά θα ακουμπήσουμε τώρα για να πάμε στις διαφημίσεις. Μας λέει τι ακριβώς μένει στον τόπο. Πάνω στα αρχίδια μιας εθνικής τραγωδίας, πάνω στα αρχίδια της μαζικής φτωχοποίησης, σε ποσοστά που ούτε διανοούμαστε σήμερα, δεν θα υπάρχει ελπίδα. Μόνο αρχίδια. Δεν θα υπάρχει ελπίδα. Μόνο αρχίδια. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα αρχίδια για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Και θέλω να σας πω κάτι, κυρία Κούκλη. Στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα αρχίδια. Κάτι, κυρία Κούκλη. Στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα όχι. Με μεγάλα όχι. Από τις οποίες απουσιάζω. Δεν το είπε στην κυρία Κούκλη, αλλά το ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Μάλλον ήταν εκεί η παρόντας για να τις πάρει αυτές τις μεγάλες στιγμές, να τις μικρύνει. Είναι ένα ταλέντο κι αυτό. Το λες ταλέντο. Είναι ο Σκουρλέτης λοιπόν στο παράθυρο του Μέγκα και ψιλοκράζει εκεί το Χασαπόπουλο και τον Τάκη, γιατί για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά ότι όλοι στρέφονται κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει σε μεγάλο βαθμό τα μεγάλα μέσα και μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις άδειες, μάχονται όπως ξέρουν, όπως έχουν μάθει. Λογικό είναι αυτό σε τέτοιου τύπου δημοκρατίες, μέχρι να φτιαχτεί η νέα διαπλοκή ή να αποκατασταθούν σχέσεις με την παλιά διαπλοκή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό σε αυτή τη φάση. Λέει εκεί και φέρει ένα παράδειγμα ο Σκουρλέτης για το θέμα Αναστασιάδη, την είδηση που βγήκε προχτές την Παρασκευή, ότι πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια αυτά που ψάχναν στην Ελβετία, 5 εκατομμύρια να τα επιστρέψει στα ταμεία του κράτους. Και επισημαίνει ο κ. Σκουρλέτης ότι είναι εξαφανισμένη αυτή η είδηση και ορθώς από τα μέσα ενημέρωση, τα συμβατά. Να ακούσουμε το διάλογο για να δούμε, να ακούσουμε, να μάθουμε πώς απάντησε ο Δημήτρης Τάκης. Δεν έχει υπάρξει ποτέ προηγούμενο μια κυβέρνηση σαν το ΣΥΡΙΖΑ που να έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τόσα πολλά υπονομευτικά. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Τα ξέρετε πολύ καλά. Σε πρώτο πεδίο θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο μετά το 1974. Μετά το 1974. Με διάφορα πράγματα. Να σας πω εγώ μια είδηση που δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης, ο άνθρωπος που πιάστηκε, ο κομιστής, με εκατομμύρια στις βαλίτσες του στα σύνορα της Ελβετίας, να τον έχει αμετάκλητα καλέσει στο ελεκτικό συνέδριο να πληρώσει 5 εκατομμύρια και να μην υπάρχει πουθενά στις μεγάλες εφημερίδες ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρώτη είδηση? Το έχετε ξαναζήσει αυτό εσείς από τη δικιά σας δημοσιογραφική εμπειρία? Αλλά ξέρετε ποια είναι αυτή? Η αλληλεγγύη των κατεργαραίων. Η αλληλεγγύη όσων αυτών υπηρέτησαν το σύστημα της διαπλοκής. Το σύστημα της διαπλοκής. Καναλάρχες, οικονομικά κέντρα ισχύς και δικοματισμός. Η είδηση από χθες παίζει παντού. Εμείς δεν μπορούσαμε να την παίξουμε ότι έχουμε τη στάση εργασίας στο κεντρικό δελτίο, όπως ξέρετε. Αλλά η είδηση παίζει παντού. Όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Το διαδίκτυο είναι. Το δίκτυο δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το διαδίκτυο πάντα αυτά τα γράφει, γιατί γράφει οποιοδήποτε. Πολλές φορές αδικεί κιόλας με τη φούρια που έχει. Όμως εκεί αναφέρονται αυτού του τύπου ειδήσεις. Το δίκτυο δεν είχε να πει κάτι. Και όχι το συγκεκριμένο που είχε και τη στάση εργασίας, ναι. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα δίκτυα. Υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνάνε το κατόφλι των των δικτύων, παρά μόνο των διαδικτύων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλοθη για τα δίκτυα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με τον κύριο Μαρινόπουλο, ο οποίος 3 χρόνια δεν έχει παρουσιάσει ισολογισμούς, βρίσκεται σε 4 σημεία στη λίστα Λαγκάρντ και είναι έξω. Ενώ οι Καλαμποκάδες και οι Καστανάδες είναι μέσα. Δίκαιο μου φαίνεται. Είναι σωστό αυτό, πιστεύω. Τι προσφέρει στην ανάπτυξη, ας πούμε, ο Καλαμποκάς ο Καστανάς? Ενώ ο Μαρινόπουλος, ρώτα χαρά που έχουν τόσοι εργαζόμενοι. Τι θα γίνει δηλαδή με τους εργαζόμενους? Bad luck, sorry, θα του στείλει και ένα μηνυματάκι. Όχι, κοίτα φάση. Έκατσε, δεν τα κατάφερα, φυλάκια τσίου. Το μοντέλο κοινωνικής αυτοδιαχείρισης παίζει καθόλου από τους ίδιους εργαζόμενους? Μπα. Δεν παίζει. Δεν Μπα. Παίζει γιατί τα έχουν πουλήσει τα κτίρια στο Κατάρ, από ό,τι έχω καταλαβαίνει, δεν είναι? Στο Κατάρ, στο διάολο, ξέρω εγώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, με άλλα λόγια, τι έχουμε εδώ? Μια απατεωνία ουσιαστικά. Άρα γνωρίζανε ότι θα χρεοκοπήσουν, έτσι? Οι εργαζόμενοι? Όχι. Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες. Καλά, και οι εργαζόμενοι το ξέραν και ο κόσμος το είχε τούμπανο. Σίγουρο είναι αυτό. Απλά το αν είσαι εργαζόμενος, δεν έχεις άλλη επιλογή, κάθεσαι εκεί όσο πάει, τι να κάνεις. Και ελπίζεις μήπως πάρεις τα λεφτά σου. Αυτή είναι η μία οπτική. Η άλλη οπτική είναι όταν το βλέπεις και μυρίζει, δεν κάθεσαι τα αυγά σου. Συμφωνώ, όπως θέλει. Αλλά ο καθένας ό,τι θέλει. Ή όσο αντέχει. Ένα 800 τζίρο Μαρινόπουλος και χρεοκόπησε. Κολοδουλειές, παιδί μου, σκατά, άστα. Δεν βγαίνεις με τόσα, άστα. Και κάτι άλλο, τώρα που εγώ δεν ψωνίζω και ο Ευρωπαϊκός Νότος, η Deutsche Bank, γιατί έχει χάσει 45% από τις μετοχές της? Γιατί με τις απεργίες σας καταστρέφετε τον τουρισμό, γι' αυτό, τέλος. Η Deutsche Bank, σου λέω, χάνει 45% από τις μετοχές. Τι σημασία έχει, το επιχείρημα είναι πάντα ίδιο. Αποστόλη μου, καταρχήν σου εύχομαι χρόνια σου πολλά, παιδί μου. Θέλω να πω κι εγώ για τα χάλια που μας φτάσανε. Όλοι αυτοί οι αρχικλεφταράδες που κόψανε 160 ευρώ από τη σύνταξη των 550. Με το να ακούμε και να λέμε δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να τους εξοντώσουμε. Μας κατάστρεψαν στην κυριολεξία. Ούτε γάμοι γίνονται πια, ούτε χαρές βλέπουνε τα παιδιά, τα έχει πάει μελαγχολία. Μικρά, μεγάλα. Ευτυχής όποιος έχει ακόμα ένα μεροκάματο και τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Ουέ κι αλλή το τι μας περιμένει τους ταλέπορους. Επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι το πρόσωπο και εγώ, λέγε. Και όλοι οι λιγοβολοί θα πάμε στις θάλασσες και παραλίες. Θέλω να κάνω μια υπενθύμηση. Τι, ότι έρχεται το Πάσχα? Όχι. Α. Η γυμνώτηση είναι αδίκημα. Είναι αδίκημα. Ειδικά σε σένα, ναι. Που είσαι επιρρεπής αυτό το αδίκημα. Που με τσιτσιδόφρον που λέμε. Ακριβώς. Ναι. Θύμησέ μου, ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει, Αποστολή? Ο άνθιμο. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Α, μ' αρέσουν τα ηθικά διδάγματα του άνθιμου. Ναι, πάνω απ' όλα. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να σε μάθει για την οικογένεια, ο ίδιος δεν έχει, ούτε παιδιά έχει. Για τη σεξουαλικότητα, αν θα είσαι straight, αν θα είσαι gay, αφού δεν έχει οικογένεια παιδιά, μάλλον δεν κάνει και σεξ. Οπότε αυτός θα σε μάθει για τη σεξουαλικότητα. Να σε μάθει να είσαι ευυπόλυπτος πολίτης, φόρους δεν πληρώνει αυτός. Τέλος πάντων, αν δεν σου πει ότι η γυμνώτηση είναι αδίκημα κάποιος, ποιος θα σου το πει? Ξέχασε να πεις ότι κάνει έκκληση στους πλουσίους να βγαίνουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Να, έτσι, να κρατάνε τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Κουκουλώνει ό,τι μπορεί στο Παπάφιο και σε άλλα όπου μπορεί να καλύψει κανένα σκάνδαλο εκκλησιαστικό. Εντάξει, γενικώς ναι. Έτσι, είναι πρότυπο ηθικής και. Άμα δεν σου πει αυτός για τη γυμνώτηση τώρα, η παράτα μας τώρα. Έτσι, μπράβο. Και η πράτη σας, Μαράνα, να είσαι χτύρι. Ο Φίμιος είμαι βέβαιο ότι θα πάει ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Σε ένα από αυτά τα δύο μισθιά θα πάει οπωσδήποτε. Επειδή είναι local, ε. Εσύ μάλλον. Εγώ επειδή είμαι στριπτιτζού γι' αυτό. Θα πάτε και σε άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου? Μπορεί, μπορεί. Να έχω το νου μου. Εγώ φέτος είμαι ανάμεσα σε Βρετανία ή Αγγλία. Ναι, ναι. Δύο νησιά κι αυτά. Ναι. Ο ισπανικός λαός που ψήφισε το Ραχόι που κάνει 100.000 εξώσεις Ισπανών από τα σπίτια του, τι είναι? Ο ΑΕΟ. Τι είναι? Ο ΑΕΟ. Αν υπήρχε Ισπανοφρένεια, τι θα έλεγε για τον ισπανικό λαό? Ολά. Uno zumo me lo cotón. La cuenta, por favor, και τέτοια. Αν έχει κανείς κουράγιο και ξεφυλίζει ελληνικές εφημερίδες, πέφτει και σε κάτι δημοσιεύματα τα οποία προκαλούν έτσι κάποιες σκέψεις ή επιβεβαιώνουν άλλες σκέψεις. Αρνητικές εννοείται για τη δικαιοσύνη. Με αφορμή τον Ρωμανό, τον Νίκο Ρωμανό, τους θυμόσαστε, τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον Δημήτρη Πολίτη, η παρέα του Βελβεντού που λέγαμε. Γίναν μια σειρά δικών και όπως διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Έχουν μαζευτεί ποινές, αποδόθηκαν από τη δικαιοσύνη ποινές που δεν έχουν αποδοθεί σε δολοφόνους ή σε ανθρώπους που έχουν διαπράξει πραγματικά εγκλήματα και πολύ σοβαρά έχουν αφαιρέσει ζωή. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει στο Βελβεντό, η απόφαση, η αμετάκλητη δικαστική απόφαση ορίζει ότι δεν αποτελούν μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και άρα δεν μπορούν να δικαστούν με βάση τον τρομονόμο, το 187. Αλφα. Παρ' όλα αυτά, σε μια σειρά δικών που έγινε για κάτι γκαζάκια, τους χαρακτήρισε ατομικούς τρομοκράτες. Το δικαστήριο, αφού δεν είναι σπήρα όλοι μαζί, τους βάζει έναν μόνος τους ατομικούς τρομοκράτες και τους έριξε ποινές 20 χρόνια στο Ρωμανό για τα γκαζάκια, 11 χρόνια στον Μιχαηλίδη, 13 χρόνια στον Πολίτη, ενώ δεν ευθύνονται ποτέ για κανένα τραυματισμό. Και όλα αυτά που τους έχουν επιβληθεί, καθήρξεις που τους έχουν επιβληθεί, είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται σε έναν κατασυρωή δολοφόνο. Γιατί μπορεί να έχουν διαπράξει τα παιδιά ό,τι έχουν διαπράξει, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα παρακολουθούμε κατά καιρούς. Εδώ είμαστε και στην προσπάθεια του Ρωμανού να μπορεί να βγαίνει ελεύθερος να σπουδάζει, να δίνει μαθήματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να είναι τέτοιες ποινές για γκαζάκια 20 χρόνια, ενώ με απόφαση δικαστηρίου δεν συνιστούν όλη αυτή η τρομοκρατική οργάνωση και ενώ καθαρά αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλάβει για τρεις, αν δεν κάνω λάθος, πράξεις, την πολιτική ευθύνη και την πράξη, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το πώς λειτουργεί και η δικαιοσύνη σε αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που ζούμε και σε αυτήν την πάρα πολύ όμορφη εποχή. Υποτίθεται η δικαιοσύνη είναι τυφλή και με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια αποδίδει δικαιοσύνη. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, η δικαιοσύνη εκδικείται καλά, καραμπινάτα, όπως ξέρει μερικές φορές να το κάνει η δικαιοσύνη. Σας ακούω εδώ στο αριστερό ραδιόφωνο. Αριστερό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Όχι. Αριστερό ραδιόφωνο δεν είναι καλά-καλά το κόκκινο. Ναι, αριστερό ραδιόφωνο έχει γίνει ωραία από ό,τι βλέπω. Φαντάζομαι και αυτό είναι κάτι που σας χαλάει. Που παρασύρει τον άλλο και πάτε ντόμινο. Ο ένας τον άλλο απολώνεται το μικρό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι γιατί στη Γλυφάδα και στο Ελληνικό έχει τόσους αριστερούς. Αντί να τους έχει στη Τραπετσόνα, στα Νολιώσα, στο Ζεφύρι. Δηλαδή το ότι έχει τόσους αριστερούς στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα σημαίνει ότι δεν έχει κάπου αλλού? Έχετε κάνει κάποια έρευνα? Έχει γίνει έρευνα. Έχει γίνει έρευνα.